ธรรมบรรยายชุดมองสิบชั้นดูสิบด้านจะเห็นภาพมนุษย์สันดานกาโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมพูดคุยตอบปัญหาพระนวกะสองครั้งแบ่งเป็นสี่ตอนพูดเมื่อวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2550ตอนที่3มากกว่าสะท้อนภาพสังคม ก็ดีแล้วที่ได้ไปดูไปเห็นมาก็มาคุยกันต่อคุยเรื่องอะไรดีหรือท่านมีอะไรจะถามเลยไม่มีนะก็อยากจะคุยกันทำความเข้าใจเรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับพุทธบริษัทที่ว่าเวลานี้ค่อนข้างจะขาดความรู้หรือมีความพร่ามัวไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องความหมายแม้แต่ว่าความเป็นพระภิกษุความเป็นนักบวชอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะความค่อนข้างห่างเหินจากพระศาสนาแม้จะชื่อเป็นชาวพุทธก็อย่างที่เรารู้กันเดี๋ยวนี้ก็เป็นแบบชาวพุทธโดยชื่อหรือชาวพุทธในนามมากแต่ว่าความรู้ทางหลักพระศาสนาก็น้อยแล้วไม่เฉพาะแค่นั้นแม้แต่เรื่องของสภาพพื้นเพที่เป็นอยู่รอบตัวก็ไม่รู้นะไม่ต้องเอาลึกขนาดหลักพระศาสนาสภาพที่ตัวเห็นอยู่ปรากฏอยู่เป็นสถาบันเป็นสิ่งแวดล้อมเป็นวัดวาอารามเป็นพระตัวเองก็ไม่รู้จักไม่เข้าใจความหมายนะอย่างเห็นพระอ้าวก็ถือว่าเป็นนักบวชแล้วก็พอได้ยินว่านักบวชก็มีนักบวชศาสนาโน้นศาสนานี้ก็ไม่รู้ความหมายความเข้าใจไม่มีว่าต่างกันอย่างไรเพราะคำว่านักบวชนี่ก็คลุมเครือเต็มทีแม้แต่พจนานุกรมท่านก็ให้ความหมายลำบากท่านลงไปเปิดพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานนักบวชให้ความหมายว่ายังไงก็ให้ความหมายนิดเดียวผู้ถือบวชจบแล้วยังไงล่ะผู้ถือบวชจะไปถือบวชถือยังไงล่ะก็เลื่อนลอยเคว้งคว้างเลยในใจก็นึกไม่ออกดูพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2525ก็อย่างนี้พอมา42ก็เหมือนเดิมแล้วมีคำคู่อีกคำหนึ่งเรียกว่านักพรตก็อยู่ใกล้กันนั่นแหละอยู่นักพรตว่าไงนักพรตให้ความหมายว่าผู้ประพฤติพรตทีนี้ผู้ประพฤติพรตหมายความว่าไงล่ะก็ไปเปิดดูพรตพรตก็มีสี่ความหมายอันนี้ยาวเลยก็ไม่รู้จะเอาความหมายไหนใช่ไหมประพฤติพรตมันก็มีทั้งสี่อย่างจะเอาอันที่หนึ่งหรืออันที่สองหรืออันที่สามที่สี่ก็ไม่ได้บอกนี่จะเอาข้อไหนเพื่อพูดพลดข้อที่หนึ่งหรือข้อที่สองข้อที่สามที่สี่แล้วนักพลดผู้ประพฤติพลดยังมีต่อไปยาวกับนักบวชมีต่อจะให้ความหมายบอกว่าลักษณะนามใช้ว่ารูปเหมือนกันนะก็หมายความว่านักพลดนี่ท่านหนึ่งก็เรียกว่าหนึ่งรูปสองรูปสามรูปในลักษณะนามแล้วนักบวชไม่มีลักษณะนามแล้วนักบวชก็ทิ้งมาเฉยๆเรียกก็รูปด้วยหรือเปล่าใช่ไหมอย่างเงี้ยก็รวมแล้วก็คือเราก็ไม่สามารถจะได้ความหมายชัดเจนอะไรได้ไม่เฉพาะพจนานุกรมไทยหรอกไปถึงภาษาอังกฤษก็ยุ่งแล้วก็มาใช้ในความหมายทั่วไปออกไปทางกฎหมายอะไรต่างๆก็ไม่ชัดเท่านั้นแหละถึงได้วุ่นวายกันทีเดียวคนทั่วไปก็ยิ่งลำบากใหญ่ ถ้าไม่มีพื้นความรู้ความเข้าใจบ้างนะก็มองแยกยากเหมือนอย่างที่เคยพูดว่าอ้าวอิหม่ามเป็นนักบวชไหมเป็นนักพรตไหมอิหม่ามศาสนาอะไรอ้าวท่านว่าเป็นอะไรเป็นนักบวชไหม เท่าที่ทราบมาดั้งเดิมในอิสลามไม่มีนักบวช นี่เก่งรู้เนี่ยศาสนาอิสลามไม่มีนักบวชแต่คนไทยก็สับสนฝรั่งยังสับสนเลยฝรั่งดิกชันนารีบ้างหนังสือทั่วไปบ้างจำนวนมากพอพูดถึงอิหม่ามเขาจะแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือให้ความหมายว่าเป็นเคลอร์จีแมนเพราะเคลอร์จีแมนก็นักบวชเคลอร์จีแมนก็เป็นคำไวยพจน์ซินโนนิมคำหนึ่งของคำว่าพรีสต์คล้ายๆกันเนี่ยแต่ที่จริงมันก็ดิ้นอีกแหละมันไม่มีความหมายที่ตรงกันแท้สักคำเอาละฝรั่งก็เรียกอิหม่ามเป็นเคลอร์จีแมนทีนี้ไปดูของฝรั่งเองล่ะเอาเวลาฝรั่งเรียกพระเราพระเราฝรั่งก็ไปแปลเป็นเคลอร์จีแมนแต่ก่อนนี้ก็เคยเล่าแล้วบอกเคยแปลว่าพรีสต์แล้วก็เลิกต่อมาก็ถือว่าเอาแล้วไม่ใช่ละพระของพุทธศาสนานี่ไม่ใช่พรีสต์ก็เอาตกลงเป็นมั่งทีนี้ไปดูพราหมณ์พราหมณ์ศาสนาพราหมณ์ใช่ไหมศาสนาพราหมณ์เอ้าฝรั่งจะแปลว่าไงฝรั่งบางฉบับก็แปลว่า priest อีกแหละเรียกมันไงก็เป็นว่า a member of priestly caste เนี่ยก็แปลว่าสมาชิกในวรรณะ priest เนี่ยวรรณะนักบวชนักบวชประเภท priest นี่ก็คือผู้ที่เป็นเจ้าพิธีนะทีนี้พราหมณ์เป็นพรีสต์กับพระนี่กลายไปว่าถ้าไปดูด้วยภาษาฝรั่งก็ยังแยกกันยากอยู่นะแล้วไปดูพระฝรั่งเองมีพรีสต์นะแล้วก็มีมินิสเตอร์พรีสต์ก็เป็นพระโดยปกติก็เป็นพวกโรมันคาทอลิกถ้าเป็นพวกโปรเตสแตนต์ก็ไม่มีพรีสต์นะพระของโปรเตสแตนต์ก็ใช้มินิสเตอร์มินิสเตอร์นี่ไทยเราเดี๋ยวนี้มักไม่แปลกันเพราะฝรั่งมาเมืองไทยเยอะมาเป็นครูอาจารย์นี่ฝรั่งได้เปรียบเพราะว่าโรงเรียนคาทอลิกบ้างโรงเรียนโปรเตสแตนต์บ้างใช่ไหมเขาเป็นครูอาจารย์นี่เขาก็บัญญัติศัพท์ขึ้นมาใช้ก็บัญญัติศัพท์มินิสเตอร์ก็แปลว่าศาสนาจารย์ก็เป็นอาจารย์สอนศาสนาพอได้ยินภาษาศาสนาจารย์นี่คนไทยก็นึกเทียบไปอนุศาสนาจารย์อนุศาสนาจารย์อยู่ที่ไหนกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศนะเป็นทหารด้วยเป็นนายร้อยนายพันนะเป็นนายเรือในเรืออากาศพออย่างนี้ก็โอ้อนุศาสนาจารย์ก็ไม่ใช่พระชัดเจนแล้วนี่ปกติก็เคยบวชเป็นพระเป็นปริญญาเป็นพุทธศาสตร์บัณฑิตอะไรออกมาแล้วลาสิกขาไปแล้วก็มีคุณวุฒิระดับนั้นระดับนั้นก็ไปเข้ารับราชการเป็นผู้สอนสอนทหารสอนในเรื่องศีลธรรมแต่ว่าชัดเจนว่าไม่ได้เป็นพระแล้วตอนนี้พอนึกอนุศาสนาจารย์อ๋อเป็นทหารไม่ได้เป็นพระศาสนาจารย์ก็คงแบบเดียวกันละไม่ได้เป็นพระอันนี้ก็มองดูง่ายว่าของโปรเตสแตนต์นี่ไม่ได้เป็นพระแล้วเป็นนักบวชหรือไม่ก็ต้องไปคิดอีกทีนะแต่ว่าไม่เป็นพระพระกับ นักบวชก็ชักงุ่งเดี๋ยวว่าไม่ใช่พระอ้าวแล้วพระเป็นอะไรพระเป็นนักบวชอ้าวแล้วจะยังไงละมันไม่ใช่พระก็พระเป็นนักบวชแล้วไม่ใช่พระแล้วไม่ใช่นักบวชได้ไงก็ต้องเป็นนักบวชสิใช่ไหมมันยุ่งอย่างนี้แหละอ้าวคาทอลิกมีพรีสต์แล้วก็โปรเตสแตนต์ก็มีมินิสเตอร์แต่ของฝรั่งเองก็ยุ่งเหมือนกันนะในบางนิกายของโรมันคาทอลิกมินิสเตอร์ก็มีอีกอยู่ระดับสูงเหมือนกันนะแต่อย่าไปเอาไอ้พวกรายละเอียดอย่างนั้นเอาเป็นว่าทั่วไปก็คือคาทอลิกเป็นพรีสต์ระดับสูงขึ้นไปเป็นบิชอปเป็นอะไรก็ว่าไปนะก็อยู่ในสายพรีสต์นี่แหละแล้วก็สายของโปรเตสแตนต์ก็เรียกเป็นมินิสเตอร์เอากว้างๆไปอย่าไปเอารายละเอียดนี่ของสายคริสต์ก็อย่างที่ว่าแล้วทางคริสต์เองก็มาแปลเป็นภาษาไทยเอาตามที่ทางนั้นมาบัญญัติเองบางทีก็เกิดปัญหาเช่นว่าพอเป็นบิชอปเนี่ยทางคาทอลิกก็บัญญัติให้แปลเป็นไทยว่าสังฆราช พราะฉะนั้นท่านที่เป็นบิชอปเวลาท่านใช้นามบัตรเป็นภาษาไทยเนี่ยท่านก็ลงว่าสังฆราชทีนี้ถ้าท่านเป็นสูงกว่านั้นเป็นอาร์ชบิชอปโอ้บิชอปแล้วยังมีสูงขึ้นไปเป็นอาร์ชบิชอปอาร์ชบิชอปก็ต้องใหญ่กว่าบิชอปอีกอ้าวทีนี้แค่บิชอปก็เป็นสังฆราชแล้วอาร์ชบิชอปจะเป็นอะไรก็เติมเข้าไปเป็นอัครสังฆราชเหมือนกันนะนี่ก็ทางคาทอลิกก็ใช้กันว่างี้อาร์ชบิชอปก็เป็นอัครสังฆราชก็สูงกว่าสังฆราชสังฆราชชั้นสุดยอดเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยู่ในวงการศาสนาที่บางทีก็ยุ่งยากเป็นปัญหากันอยู่ไทยเราทางพุทธบางครั้งก็เคยบอกคุณอย่ามาใช้เลยสับให้มันสับสนก็เลยบางครั้งก็แปลบิชอปให้แยกออกไปซะอย่ามาซ้ำกับของพุทธศาสนาเขาก็แปลไปว่ามุขนายกบิชอปนี่ก็เป็นมุขนายกแล้วก็แยกไปเป็นมิสซังไหนมิสซังไหนนะท่านเป็นใหญ่ในมิชชั่นเรียกเป็นไทยเขาเรียกว่ามิสซังมิสซังโน้นมิสซังนี่มุขนายกก็ใช้สลับกันกับสังฆราชใช้สังฆราชบางมุขนายกบางก็จะเห็นว่าในภาษาไทยเองก็สับสนกันพอสมควรทีนี้ภาษาอังกฤษก็อย่างที่ว่าก็เอาเป็นหลักอะไรไม่ได้เวลาฝรั่งแปลเรียกอิหม่ามก็ไปเรียกเป็นเคอร์จิแมนอีกก็เป็นนักบวชไปสิเถอะงั้นใช่ไหมทีนี้หนังสือบางเล่มของฝรั่งเองนั่นแหละแต่น้อยเหลือเกินที่จะบอกว่าอิหม่าม not clergy man ไม่ใช่เคอร์จิแมนแต่เป็น a learned scholar of the Quran ว่างั้นก็เป็นนักปราชญ์ผู้รู้ผู้คงแก่เรียนในเรื่องของคัมภีร์กุรอานนักปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญในพระคัมภีร์กุรอานอันนี้ก็ชัดไปเลยนี่เราเอามาพูดกันเพื่อให้เห็นสภาพที่มันวุ่นวายสับสนหรืออย่างในเรื่องกฎหมายเลือกตั้งเวลานี้ก็อยู่ในรัฐธรรมนูญเลยก็จะมีบอกว่าผู้ที่ไม่สามารถใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งก็มีพระภิกษุสามเณรนักพรตนักบวชเอาละสิเนี่ยยุ่งเหรอใช่ไหมแล้วจะจัดใครบ้างเป็นนักพรตนักบวชเนี่ยเป็นปัญหาแล้วใครจะเป็นผู้ตัดสินอย่างในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าอย่างนี้ก็เอาละภิกษุสามเณรนั้นระบุชัดไปเลยอิหม่ามไปอ่านว่าไม่เข้ารัฐธรรมนูญมาตรานี้อิหม่ามก็มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ทีนี้นักบวชคาทอลิกเป็นพรีสต์เนี่ยก็ถือว่าในกฎหมายไทยรัฐธรรมนูญไทยไม่สามารถใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้เอาละนะบาทหลวงนี่ไม่ได้พรีสต์ของโรมันคาทอลิกก็เป็นบาทหลวงแต่มินิสเตอร์ศาสนาจารย์ของโปรเตสแตนต์มีสิทธิสามารถใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ก็แปลว่าไม่เข้าคำว่านักบวชนักพรตทั้งนักบวชทั้งนักพรตในมาตรานี้แล้วก็ไปมีนักบวชฮินดูนักบวชฮินดูก็ไม่สามารถใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้แต่นักบวชฮินดูในที่นี้ไม่ใช่พราหมณ์นะก็เป็นนักบวชที่บวชจากพราหมณ์อีกชั้นหนึ่งผมเคยเล่าแล้วนี่นักบวชฮินดูนั่นก็สมัยก่อนไม่มีพราหมณ์งั้นเกิดมาก็เป็นพราหมณ์โดยชาติกำเนิดที่เขามีสี่วรรณะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรหรือของเขาเรียกว่าพราหมณ์กษัตริย์แพทย์สูตรเกิดมาก็เป็นพราหมณ์เองทันทีแล้วก็อยู่บ้านเรือนคลองเรือนไม่มีวัดไม่มีคณะสงฆ์ไม่มีชุมนุมนักบวชต่อมาก็สังฆราชาที่มาคิดจะเรียกว่ากำจัดพุทธศาสนานั่นแหละก็ได้ตั้งคณะสงฆ์ฮินดูขึ้นมาแล้วก็ตั้งวัดขึ้นมานี่แหละก็เกิดมีนักบวชฮินดูนักบวชฮินดูก็เลยอยู่วัดหรืออยู่สถานที่ศาสนสถานของเขาแล้วก็มีภารกิจทำหน้าที่ต่างหากจากพราหมณ์ที่อยู่ครองเรือนก็กลายเป็นเหมือนมีพราหมณ์ครองเรือนกับพราหมณ์ไม่ครองเรือนขึ้นมาพระพราหมณ์นั้นเขาอยู่บ้านมีลูกมีภรรยาตามปกติ ก็แยกกันออกไปพราหมณ์ที่มาเป็นนักบวชฮินดูนั่นก็ไม่สามารถใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเหมือนกันในเมืองไทยนี่นะเอาละนี่ก็เป็นการพูดให้เห็นถึงสภาพที่เป็นอยู่ซึ่งในแง่หนึ่งก็ทำให้เห็นถึงความสับสนความไม่ชัดเจนการที่ต้องมาระบุกันไปเป็นเรื่องๆอย่างง่ายๆแม้แต่เรื่องแม่ชีเนี่ยแม่ชีก็ไม่รู้จะจัดเข้าในอะไรจะเป็นนักบวชไหมจะเป็นนักพรตไหมอะไรเนี่ยก็ยุ่งกันไปหมดแล้วกฎหมายไทยก็มีปัญหาอีกเอ้าแม่ชีไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแต่แม่ชีไม่ได้รับสิทธิของนักบวชที่ได้รับยกเว้นค่าโดยสารรถไฟเออเอาสิคล้ายๆว่ากฎหมายหนึ่งให้เป็นนักบวชแต่อีกกฎหมายหนึ่งไม่ให้เป็นกฎหมายไทยเองนะนี่ก็ยุ่งแหละเมืองไทยเองเนี่ยคือกฎหมายนั้นเขาก็ไม่ดูกันเขาก็พิจารณาของเขาเวลาเขาจะบัญญัติเสร็จแล้วพอใช้ไปใช้มาวันหนึ่งมันมาเผชิญกันเข้าอ้าวแล้วจะมีฐานะอะไรจะไปขึ้นรถไฟเพราะอย่างพระนี่มีสิทธิได้รับการลดครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะแม่ชีก็ไม่มีสิทธินี้อ้าวแสดงว่าเขาถือแม่ชีเป็นคนธรรมดาแต่พอมาจะเลือกตั้งทางฝ่ายเลือกตั้งบอกคุณไม่มีสิทธิคุณเป็นนักพรตนักบวชเอาอีกแล้วก็กลายเป็นเสียสิทธินี้ไปนะอ้าวทำไมเสียแล้วรถไฟก็ต้องให้สิทธิที่ถ้าว่าตัดสิทธิทางนี้ใช่ไหมตัดสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเอาก็แสดงว่าต้องได้สิทธิรับยกเว้นค่าโดยสารหรือว่าได้รับผ่อนผันค่าโดยสารให้ลดครึ่งได้นี่อย่างนี้ก็เป็นความสับสนก็ยังวุ่นพอสมควรแต่ทีนี้ว่าเรามาดูในหมู่พุทธบริษัทเราเองเนี่ยเราก็สับสนอย่างชาวพุทธส่วนมากก็ไม่รู้เรื่องอย่างเรื่องอิหม่ามท่านไม่ได้เป็นนักบวชอะไรอยู่ครองบ้านครองเรือนมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจะมาเป็นรัฐมนตรีก็ได้เป็นส.ส.ก็ได้เป็นประธานสภาก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้หรืออย่างเป็นประมุขของประเทศอย่างประเทศอิหร่านแม้แต่คำว่าอิหม่ามเองเนี่ยในศาสนาอิสลามเองก็มีสองนิกายนิกายซุนนีกับนิกายชีอะความหมายก็ไม่ถึงกับเหมือนกันทีเดียวในนิกายชีอะนั้นอิหม่ามมีความหมายเท่ากับกาลิบเลยประมุขของศาสนาอิสลามนี่เป็นอิหม่ามอย่างอิหม่ามอาลีเนี่ยนี่ในนิกายซุนนีอิหม่ามโดยปกติก็เป็นอาจารย์ผู้คงแก่เรียนผู้สอนศาสนาชำนาญในพระคัมภีร์กุรอานแต่เรียกประมุขก็เรียกว่ากาลิบชัดไปเลยเป็นผู้สืบต่อตำแหน่งจากพระศาสดาอันนี้ฝ่ายของชีอะก็ไม่ยอมรับกาลิบสามท่านแรกของฝ่ายซุนนีแล้วก็เรียกที่ตัวยอมรับว่าเป็นอิหม่ามอันนี้ก็เป็นเรื่องของรายละเอียดเราก็มาดูว่าในเมื่อมีความสับสนไม่ชัดเจนทั่วไปแต่ว่าอย่างน้อยชาวพุทธเนี่ยก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพระศาสนาของตนนี่เมื่อไม่รู้ตัวเองเข้าไปสู่ภาวะสับสนในทางระหว่างศาสนาหรือในทางถ้อยคำภาษาก็ยิ่งวุ่นวายไปหมดที่ผมพูดนี่ก็ต้องการให้เข้าใจเรื่องนี้ว่านักบวชของเราที่เราเรียกว่าพระภิกษุเนี่ยคืออะไรเราจะเข้าใจชัดก็โดยการเปรียบเทียบบ้างเนี่ยเปรียบเทียบนี้ไม่ได้หมายความเปรียบเทียบว่าดีกว่ากันหรือเลวกว่ากันเปรียบเทียบให้รู้ตามที่เป็นว่าของแต่ละอย่างนั้นก็ใช้ในความหมายคนละอย่างอย่างง่ายๆอย่างถ้าถือว่าพราหมณ์นี่เป็นพรีสเป็นนักบวชก็เป็นนักบวชในแง่เป็นเจ้าพิธีเป็นผู้ประกอบพิธีบูชายัญให้เป็นคนกลางเป็นสื่อระหว่างพระผู้เป็นเจ้าหรือเทวดากับมนุษย์คือพราหมณ์นี่ท่านเหมือนกับรู้พระประสงค์ของพระพรหมผู้เป็นเจ้าแล้วก็มาสื่อกับมนุษย์ว่ามนุษย์ต้องการอะไรจะได้บอกกับเทวดาผู้เป็นเจ้าว่ามนุษย์อยากจะได้นี่หรือกลัวภัยอันตรายนี้อ้าวแล้วมนุษย์อยากจะพ้นภัยอันตรายก็สื่อกับพระเจ้าในการทำพิธีบูชายัญ เธอมีภัยอันตรายอะไรอยากจะพ้นภัยอันตรายนี้พราหมณ์ก็จะได้แนะนำว่าควรจะทำการบูชายัญนี้นะแล้วก็จะได้พ้นภัยอันนี้หรือเธออยากจะได้อะไรอยากจะได้ลาภได้ยศอยากจะเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่มีอำนาจก็ทำพิธีบูชายัญซะทำพิธีบูชายัญอะไรดีล่ะพราหมณ์ก็จะแนะนำก็บอกพิธีอะไรต่ออะไรเสร็จเพราะฉะนั้นข้อสำคัญมันก็มาอยู่ที่พิธีเนี่ยก็เลยเป็นเจ้าพิธีเพื่อจะให้สำเร็จความประสงค์ของมนุษย์พิธีก็คือวิธีการวิธีการที่จะให้สำเร็จจุดหมายของเขาพราหมณ์ก็บอกให้เนี่ยนะครับนิมนต์ฮะ อยากจะให้ท่านช่วยเปรียบเทียบคำว่าอิหม่ามของศาสนาอิสลามกับคำว่าพระในศาสนาพุทธพระระดับไหนถึงจะเทียบได้กับอิหม่าม อิหม่ามก็เป็นเรื่องของศาสนาอิสลามโดยเฉพาะที่บอกเมื่อกี้ไง อิหม่ามเนี่ยมีความรู้ทางด้านคัมภีร์กุรอานแล้วก็สอนด้วยแล้วถ้าศาสนาพุทธเนี่ยพระระดับไหนถึงจะมีความรู ้อ๋อเป็นเรื่องของด้านความรู้ก็ปกติเราก็หวังว่าพระภิกษุน่าจะรู้พระไตรปิฎกแต่ว่าเอาข้อจริงบางทีก็ไม่รู้ใช่ไหมอันนี้มันอยู่ที่เรื่องของระบบวิธีการที่จะเอาจริงเอาจังกันแค่ไหนสำหรับพระในพุทธศาสนาเราจะบอกแค่ไหนก็ไม่ได้เพราะมันเป็นยุคสมัยมันมียุคเจริญยุคเสื่อมบางยุคพระทั่วไปก็มีความรู้กันดีรู้พุทธศาสนารู้พระไตรปิฎกบางยุคนี่ร้อยองค์จะรู้สักสององค์ก็แทบแย่ใช่ไหมน่าเอายากแต่ว่าถ้าว่าโดยระบบแล้วเราพูดได้ว่าในศาสนาอิสลามค่อนข้างมั่นใจกว่าเพราะว่าการเรียนคัมภีร์ของศาสนาอิสลามนี่เอาจริงเอาจังมากไม่เฉพาะเป็นผู้ที่มามีชื่อว่าเป็นผู้ที่เอาจริงเอาจังกับเรื่องคัมภีร์หรือศาสนาเท่านั้นทุกคนเลยทุกคนนี่เท่าที่ทราบ7ขวบต้องเรียนคัมภีร์กุรอานแล้วทุกคนน่ะนี่ของไทยเรานี่พุทธน่ะเอาพุทธน่ะไม่มีอะไรกะเกณฑ์เลยใช่ไหมขนาดบวชเป็นพระแล้วยังไม่ได้กะเกณฑ์ว่าเรียนพระไตรปิฎกเลยถูกไหมเราบวชเข้ามาแล้วก็ไปเรียนนักธรรมตรีไปเรียนนวกะพระไตรปิฎกยังไม่ได้แตะบางทีจบมาแล้วสึกจากพระนวกะบวชมา3เดือนยังไม่ได้รู้จักพระไตรปิฎกเลยใช่ไหมจริงหรือเปล่า อันนี้ผมหมายถึงผมมองว่าอันนี้คือความอ่อนแอของเราอ่อนแอฝ่ายอิสลามมาก ก็ในแง่นี้ก็น่าจะใช่เป็นอันหนึ่งแหละนี่แหละอย่างน้อยก็ยุคนี้เราบอกยุคนี้เราจะไปพูดทุกยุคก็ไม่ได้เราจะได้มาฟื้นฟูตัวไงให้เห็นว่าชาวพุทธยุคนี้อ่อนแอมากสภาพที่เป็นอยู่เนี่ยเต็มทีชาวพุทธนี่ขนาดที่ว่าบวชเป็นพระมีพระที่ท่านเรียนประโยค9ท่านสารภาพบอกท่านเรียนประโยค9มันจะจบแล้วกำลังสอบประโยค9อยู่ท่านเรียกได้ว่าไม่เคยเปิดพระไตรปิฎกเลยเนี่ยเพราะหลักสูตรของเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องรู้จักพระไตรปิฎกเรียนบาลีไปจนจบประโยค9เนี่ยคัมภีร์ที่เรียนก็เป็นคัมภีร์อรรถกถาฎีกาคัมภีร์ยุคหลังสำหรับอธิบายพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นท่านก็เรียนไปตามหนังสือที่กำหนดให้ตามหลักสูตรว่าต้องแปลคัมภีร์นี้ได้เอาท่านก็แปลไปสิแปลไปเสร็จแล้วท่านก็แปลได้เวลาออกข้อสอบมาแล้วก็ท่านก็ผ่านมันก็จบมาแต่ว่าท่านไม่ได้รู้จักพระไตรปิฎกทั้งที่คัมภีร์นั้นก็อ้างพระไตรปิฎกตลอดคือสมัยก่อนเนี่ยเขาก็หวังว่านี่คือให้เห็นความเสื่อมการที่ให้เรียนอรรถกถาฎีกาเพราะอะไรก็เพราะตามปกติพระนั้นจะต้องรู้จักพระไตรปิฎกอยู่แล้วก็คืออ่านพระไตรปิฎกแต่ทีนี้พระไตรปิฎกนั้นยากคัมภีร์ที่อธิบายพระไตรปิฎกก็คืออรรถกถาแล้วถ้าอ่านอรรถกถาแล้วยังไม่เข้าใจอีกฎีกาจะไปอธิบายอีกชั้นหนึ่งจากอรรถกถาเพราะฉะนั้นก็จะได้อาศัยหนังสือค้นคว้าเนี่ยเป็นหลักประกันช่วยให้ท่านเนี่ยได้อ่านพระไตรปิฎกได้นี่ก็หมายความว่าแต่เดิมนั่นก็คืออ่านพระไตรปิฎกศึกษาพระไตรปิฎกเป็นหลักอยู่แล้วแล้วก็เลยมีคัมภีร์นี่มาช่วยในการที่จะศึกษาอีกชั้นหนึ่ง และต่อมาเพราะการศึกษามันเสื่อมลงท่านก็เอาแค่แปลได้ไม่ได้รู้เนื้อความอะไรจริงจังหรอกแทนที่จะศึกษาพระไตรปิฎกก็ไปเอาแต่ไอ้ตัวคัมภีร์ที่อธิบายเอาพอแปลได้ก็เรียนแค่แปลได้เท่านั้นเลยแล้วก็เลยไม่ได้มาเข้าถึงตัวพระไตรปิฎกเนี่ยแสดงถึงความเสื่อมเดิมนั่นก็คือต้องมีพระไตรปิฎกเป็นหลักอยู่แล้วแล้วก็จึงได้มาอาศัยคัมภีร์อธิบายนี้ท่านก็มาระบุอีกทีว่าคัมภีร์อธิบายมันมีเยอะในที่นี้ชั้นนี้จะให้อ่านให้เรียนศึกษาให้จัดเจนในคัมภีร์อธิบายชื่อนี้แต่ตอนหลังมันกลายไปเอาเฉพาะคัมภีร์อธิบายนี้เลยไม่ถึงตัวหลักเดิมผมผ่านไปก่อนนะเอาเป็นว่าในแง่ของพุทธศาสนาปัจจุบันเนี่ยอ่อนแอมากแน่นอนของทางศาสนาอิสลามนั่นก็พอ7ขวบก็ต้องเรียนคัมภีร์กุรอานแล้วทีนี้ผู้ที่เป็นอิหม่ามก็แน่นอนแล้วก็จะต้องชำนาญในคัมภีร์กุรอานนี่ของพุทธเราพอพูดถึงพระไตรปิฎกก็เคว้งคว้างหมดไม่รู้อะไรอยู่ที่ไหนจะเป็นยังไงนะอ้าวกลับมาเมื่อกี้เดี๋ยวผมจะเลยออกไปซะอ้าวแล้วเมื่อกี้กันอธิบายอะไรอ ่ ะ เรื่องวิธีที่ของนักบวชฮินดูครับ อ๋ออ้าวครับครับกลับมาพูดหน่อยวันนี้จะพูดเยอะๆหน่อยนะเพราะสมองมันเฉื่อยเต็มทีเป็นอันว่าในศาสนาพราหมณ์เนี่ยพราหมณ์เกิดมาก็เป็นพราหมณ์เป็นเรื่องของวรรณะอยู่ในสังคมนั้นเขาก็อยู่ครองเรือนตามปกตินี่แหละมีลูกมีภรรยาแต่ว่าเขาได้ชื่อว่าเกิดมาจากพระโอษฐ์ของพระพรหมพระพรหมท่านสร้างมานี่สร้างมนุษย์มาสำหรับพราหมณ์ได้ท่านสร้างมาจากพระโอษฐ์ของท่านก็มีความสามารถในการสอนแล้วก็สื่อสารกับมนุษย์โดยเป็นเหมือนปากเป็นกระบอกเสียงของพระพรหมว่างั้นเถอะแล้วก็สามารถสื่อความต้องการของมนุษย์ให้พระพรหมทราบเพราะโดยที่ว่าตัวสำคัญก็คือทำพิธีบูชายัญแต่นี้ไอ้ตัวหลักที่จะมาประกอบพิธีบูชายัญว่าบูชายัญอะไรทำยังไงก็คือคัมภีร์พระเวทคัมภีร์พระเวทก็จะกำหนดอีกทีว่าพิธีบูชายัญอะไรยังไงทำยังไงใช่ไหมแล้วพระเวทนี่ก็พราหมณ์ก็บอกนี่แหละมาจากพระพรหมผู้เป็นเจ้าพระเวทนี่พระพรหมเป็นผู้ตรัสเป็นดำรัสของพระพรหมพระเวทเนี่ยนี่พราหมณ์เป็นผู้ศึกษาพระเวทนี่เป็นผู้รู้พระเวทเป็นผู้เชี่ยวชาญวรรณะอื่นก็มีสิทธิ์เรียนบ้างอย่างวรรณะกษัตริย์ก็เรียนได้แต่ว่าผู้เรียนที่ชำนาญแท้ก็คือพราหมณ์ส่วนพวกสูตรนี่ไม่มีสิทธิ์เรียนก็ห้ามเลยเคยเล่าแล้วนี่ตอนหลังนี่ถึงกับบัญญัติสูตรคนใดฟังพระเวทให้เอาตะกั่วหลอมหยอดหูมันสูตรคนใดสาธยายพระเวทให้ตัดลิ้นมันเสียสูตรคนใดเรียนพระเวทให้ผ่ากายมันเป็น2ซี่เลื่อยตัวออกเป็น2ซี่เลยเนี่ยพวกสูตรไปอ่านไม่มีทางถูกกีดกันออกจากการศึกษาหมดเลยพุทธศาสนาถึงได้มีเรื่องเยอะเรื่องเนี้ยเรื่องไม่เห็นด้วยกับพวกพราหมณ์เนี่ยถึงก็ว่าไม่เฉพาะสูตรหรอกจันทานตามกับสูตรอีกพระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์เกิดเป็นจันทานในชาดกและจันทานโพธิสัตว์นี่ก็ไปเรียนในตักศิลาทิสาปาโมกข์นะไปเรียนกับเขาด้วยก็เหมือนกับปลอมตัวแหละก็อยู่กับเพื่อนๆเพื่อนก็เป็นพราหมณ์ฉะนั้นต่อมาพวกเพื่อนๆมันจับได้ว่าไอ้คนนี้มันไม่ใช่พราหมณ์มาเรียนไม่พัดซ้อมแทบตายเลยนะพระโพธิสัตว์ถูกซ้อมเป็นจันทานไม่มีสิทธิไปเรียนมีเรื่องเยอะอะไรต่างๆไปอ่านเถอะเรื่องที่พุทธศาสนาพยายามแก้ไอ้เรื่องความเชื่อเรื่องวรรณะสี่เรื่องการบูชายันเรื่องพระเวทอะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะหมดเอาละทีนี้แปลว่าพราหมณ์ในท่านก็เป็นเจ้าพิธีบูชายันก็เป็นประเภทพรีสติวาเนี่ยเป็นเจ้าพิธีนี่เขาก็เป็นโดยชาติกำเนิดแล้วเขาก็อยู่ครองเรือนตามปกติเลยแต่เขามีสิทธิมีอำนาจโดยระบบของศาสนาเองนี่พวกพราหมณ์นี่จะถือว่าพระเนี่ยเป็นกาลกิณีนะฮะพวกหัวโลนพระพุทธเจ้าเคยไปแกล้งพราหมณ์ไปสอนพราหมณ์แหละวิธีสอนของพระองค์ก็รู้แล้ววันนี้อิตาพราหมณ์คนนี้จะประกอบพิธีบูชายัญ พระองค์ก็ไปประทับนั่งใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งคือพระองค์รู้มีความรู้เรื่องของพราหมณ์พระองค์ก็รู้หมดว่าพราหมณ์ทำพิธีบูชายันอะไรทำยังไงกระบวนการขั้นตอนเป็นไงรู้หมดเนี่ยพระองค์ก็รู้และอิตาพราหมณ์คนที่ประกอบพิธีบูชายันนี้เสร็จแล้วแกจะต้องมาทำงี้ๆอะไรเนี่ยนะพระองค์ก็ไปประทับนั่งอยู่ที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งคลุมพระเศียรอิตาพราหมณ์นี่ก็ทำพิธีเสร็จเขาก็มีหลักว่าเอาออกมาแล้วก็เอามาคล้ายๆบริจาคให้คนยากจนหรืออะไรบ้างอะไรเงี้ยนะนี่เขาก็เห็นพระพุทธเจ้าคลุมพระเศียรอยู่เออก็นึกว่านี่คงจะเป็นคนยากคนจนคนอะไรต้องการการสงเคราะห์ก็เลยเดินเข้าไปเดินเข้าไปเพื่อว่าเพื่อจะได้เอาบริจาคไอ้ของสังเวยพอก้าวไปใกล้พระพุทธเจ้าก็เปิดพระเศียรขึ้นมาพอเปิดพระเศียรขึ้นมาตาพราหมณ์ก็ตกใจในคนหัวล้นในด่าเลยพิตากาลกินีมาแล้วพบกาลกินีแม้วันนี้อุตส่าห์ทำพิธีมึงก็ต้องไปสิริมงคลใช่ไหมมาเจอกาลกินีจบเลยแย่ yeah, แล้วนี่พระพุทธเจ้าเริ่มต้นด้วยวิธีนี้เลยนะทำให้พราหมณ์นี่แหมโกรธมากเลยนี่มาเจอกาลกินีเราอุตส่าห์ทำพิธีบูชายันมันเรื่องชั้นยอดแล้วจะต้องเจอแต่ดีๆพอเจอกาลกินีเสียหมดพอพราหมณ์ด่าแล้วก็เดี๋ยวพระพุทธเจ้าก็ตรัสพอตรัสไปก็เดี๋ยวพระพุทธเจ้าทรงฉลาดยังไงก็รู้ไปอยู่แล้วเนี่ยตรัสไปตรัสมาในที่สุดก็ให้พราหมณ์สำนึกแล้วพราหมณ์ก็ยอมรับพราหมณ์ก็กลายเป็นมิตรไปแล้วก็ยอมรับคำสอนพระพุทธเจ้าก็ลงเอยได้ดีก็หมดปัญหาไปเนี่ยมีเรื่องอย่างนี้เยอะคนไม่สังเกตไม่รู้ในพระไตรปิฎกจะมีเรื่องแบบนี้ทั้งบูชายันรายใหญ่ที่พวกเจ้าเมืองทำกันนะเอาไอ้พวกวัวแพะแกะอย่างละ700มามัดเตรียมฆ่าบูชาพระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าทรงทราบและเสด็จมุ่งไปเลยนะเดี๋ยวก็ได้โอกาสได้คุยกันแล้วก็ค่อยๆพูดจนกระทั่งว่าเขายอมรับเลิกหมดเลยพิธีให้แก้มัดพวกสัตว์สัตว์ทั้งหลายอะไรแล้วก็พิธีบูชายันย่อยๆอย่างเงี้ยผมก็เสด็จไปโดยวิธีเจาะจงที่จะไปแก้ปัญหาความเข้าใจทิฏฐิอะไรต่างๆแบบนี้จะเห็นว่าสาวกองค์สำคัญสำคัญพระพุทธเจ้านี่พราหมณ์แท้ๆนั้นใช่ไหมเพราะพราหมณ์นี่เป็นปัญญาชนชั้นยอดของชมพูทวีปนี่พระพุทธเจ้าก็มุ่งไปเอาพวกพราหมณ์นี่ให้กลับใจมาก็ได้พราหมณ์มาเยอะเป็นสาวกชั้นหนึ่งเท่านั้นอัญญาโกณฑัญญะกับพราหมณ์พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะกับพราหมณ์พระมหากัสสปะกับพราหมณ์พระอะไรต่ออะไรเยอะแยะหมดต่อจากพราหมณ์ก็มีกษัตริย์ใช่ไหมกษัตริย์พระอนุรุทธะพระอนุนพระอะไรนี่ก็กษัตริย์เท่านั้นแล้วพวกแพทย์ก็มีบ้างละแล้วก็สูตรก็มีก็คงจะเป็นสาวกทั่วไปแม้แต่เป็นพระอรหันต์ท่านก็ไม่ค่อยมีชื่อปรากฏเพราะว่าภูมิหลังความรู้ที่จะเป็นพื้นฐานที่จะให้เก่งในการที่จะมาสอนนั้นไม่ค่อยมีเนี่ยภูมิหลังนี่ก็สำคัญมากเหมือนที่จะมาเป็นภาษาพวกผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นก็เลยกลายไปว่าภาษาพวกชั้นยอดๆนี่ล้วนแต่เป็นพวกที่ภูมิหลังมาจากวรรณะพราหมณ์วรรณะกษัตริย์ท่านนั้นเลยท่านต้องไปดูสิใช่ไหมภาษาพวกใหญ่ๆแต่ว่าเป็นผู้ที่เปลี่ยนมาหมดมาเป็นผู้นำในพุทธศาสนาเรื่องเยอะเลยเรื่องการแก้ไขเรื่องวรรณะเรื่องการแก้ไขความเข้าใจเรื่องพระเวทแล้วก็โยกไปหาการศึกษาเพราะว่าถ้าถือตามพราหมณ์นั้นเป็นอันว่าคนชั้นต่ำวรรณะสูตรก็ไม่มีทางได้รับการศึกษาเลยไม่ต้องพูดถึงจันทานพุทธเจ้าตรัสเลยบอกสังฆะนี้จะเป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรแม้จะเป็นจันทานอะไรก็บวชได้ทั้งสิ้นเมื่อบวชเข้ามาแล้วก็เสมอกันในธรรมวินัยนี้และผู้ใดบรรลุธรรมเป็นอรหันต์เป็นอะไรก็สูงสุดไม่มีความหมายในทางวรรณะเมื่อท่านบรรลุธรรมเป็นอรหันต์และจะเป็นจันทานเป็นสูตรเป็นอะไรก็ ท่านก็เป็นผู้สูงสุดนะอย่างเงี้ยนั่นก็ตัดไว้ชัดๆเลยอ้าวนี่ผมก็พูดเรื่อยเปื่อยไปต้องเอามาเรื่องนักบวชต่อเดี๋ยวมันจะลืมเรื่องนี้นะเรื่องที่เรากำลังพูดก็คือเรื่องนักบวชก็แปลว่าเรื่องพราหมณ์ก็เป็นอย่างเงี้ยเขาก็เป็นของเขาโดยวันละเลยมีบ้านมีอยู่ครองเรือนอะไรต่ออะไรก็ไม่เห็นเหมือนกับพระของเราต่างกันลิบลับเลยทีนี้มายังศาสนาคริสต์ศาสนาคริสต์ก็เมื่อกี้บอกแล้วว่านักบวชก็คือบาทหลวงในนิกายโรมันคาทอลิกอันนี้นักบวชของคริสต์นี่ก็ไม่เหมือนพระเลยจุดที่อยากจะชี้ที่สำคัญก็คือว่าทางสถาบันหรือองค์กรคริสต์นั้นเป็นผู้ไปกำหนดเลือกตัวว่าจะเอาใครมาเป็นนักบวชและมาทำหน้าที่ก็เหมือนเป็นสื่อของพระผู้เป็นเจ้าคนที่จะเอามาเนี่ยเขาเรียกว่าต้องมีคอลลิ่งคอลลิ่งในเวลาแปลเขาแปลว่าพระกระแสเรียกกระแสเรียกก็หมายความเป็นคำเรียกจากพระผู้เป็นเจ้าโอ้คนที่จะบวชได้นี่ต้องได้รับคอลลิ่งจากพระเจ้าพระเจ้าถ้าเรียกจะเอาตัวก็คือหมายความว่าคุณเนี่ยได้รับเลือกตัวจากพระผู้เป็นเจ้าแล้วแล้วก็ต้องเข้ารับการฝึกอบรมแล้วผ่านการฝึกอบรมนั้นทางองค์กรศาสนาจึงตกลงว่าจะเอาไหมจะเอามาแล้วก็มาทำหน้าที่เรียกได้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของศาสนาเป็นเจ้าหน้าที่ของศาสนาเลยคำว่านักบวชของศาสนาคริสต์คาทอลิกเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์กรศาสนานั้นซึ่งเขาเลือกตัวมาแต่งตั้งแล้วเขาแต่งตั้งแล้วนะให้ทำหน้าที่แล้วลึกเข้าไปก็ได้รับกระแสเรียกจากพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เจ้ากำหนดตัวแล้วให้ทำหน้าที่เป็นสื่อระหว่างพระองค์กับมนุษย์จุดสำคัญคือเขาเป็นผู้คัดเลือกเอาไม่เอาอันนี้มาเทียบกับพระในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตั้งคณะสงฆ์ขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งในพุทธบริษัท4ก็เป็นเพียงว่าเปิดโอกาสไว้ทุกคนนี่เมื่อต้องการจะฝึกตนเองแล้วก็เป็นเรื่องของความสมัครใจว่าอ้าวฉันนับถือและฉันเห็นว่าคำสอนพระพุทธเจ้าดีเดิมฉันเป็นพราหมณ์ฉันนับถือพระองค์แล้วก็บอกมาฉันเป็นอุบาสกก็บอกเองก็บอกเองใช่ไหมเขาเลื่อมใสแล้วก็เห็นด้วยคำสอนพระพุทธเจ้าเขาก็บอกว่าฉันเป็นอุบาสกละขอให้ถือว่าข้าพเจ้าเป็นอุบาสกนับแต่วันนี้เป็นต้นไปเป็นอุบาสิกาแต่วันนี้เป็นต้นไปเป็นผู้นับถือเป็นผู้ที่ยินดีจะประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของพระรัตนตรัยเขาเป็นผู้ที่ว่ามีสิทธิที่จะสมัครแล้วก็เข้ามาเองก็ปฏิบัติไปสิเมื่อเห็นว่าคำสอนพระพุทธเจ้าดีต้องการที่จะฝึกฝนปฏิบัติตัวพัฒนาชีวิตของตัวเองทีนี้สังคมโดยเฉพาะสมัยนั้นไม่สะดวกเลยนะมีระบบวรรณะมีอะไรต่ออะไรบรรยากาศก็ไม่เหมาะมีการกีดกันกันพระพุทธเจ้าก็ตั้งคณะสงฆ์มีวัดขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสให้คนที่ต้องการฝึกตัวเองให้ดียิ่งขึ้นอ้าวใครต้องการฝึกตัวเองยิ่งกว่านี้ก็เข้ามาก็เรียกว่าบวชนี่แหละเรียกว่าบวชมาเป็นภิกษุตอนเดิมพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องมีพิธีอะไรเขาอยากจะมาอยู่กับพระองค์ใกล้ชิดที่จะฝึกฝนปฏิบัติเต็มที่พระองค์ก็บอกจงเป็นภิกษุมาเถิดแล้วเรียกว่าเอหิภิกขุก็เท่านั้นก็มาอยู่ด้วยกันกับพระองค์ก็คือต้องการที่จะฝึกฝนพัฒนาชีวิตของตนเองทีนี้แม้จะเปลี่ยนว่าให้มีการบวชยากขึ้นจนกระทั่งมียติจตุตถกรรมวาจาเป็นสังฆกรรมต้องได้รับมติเห็นชอบจากสงฆ์ที่ประชุมสงฆ์ได้ยอมรับอนุญาตก็จึงบวชได้แต่ก็คือเป็นเพียงว่าเขามีความตั้งใจว่าข้าพเจ้าจะต้องการศึกษาพัฒนาตนเองและข้าพเจ้าก็แสดงความประสงค์ข้าพเจ้าและข้าพเจ้าไม่มีข้อบกพร่องที่จะเข้าไปบวชและจะทำให้ส่วนรวมเสื่อมเสียไม่มีโรคติดต่อไม่มีข้อบกพร่องอย่างนั้นก็เท่านั้นข้าพเจ้าก็มีสิทธิ์บวชเขาก็เข้ามาบวชเองเพียงว่าเขาต้องการฝึกตนเองตามหลักคำสอนตามระบบวิธีศึกษาเขาเป็นผู้เลือกเข้ามาเขาใช้สิทธิ์ในการเข้ามาสู่สังคมนี้ชุมชนนี้เพื่อจะได้ฝึกฝนพัฒนาชีวิตของเขาไม่ใช่มาเป็นเจ้าหน้าที่ของศาสนาไม่เกี่ยวเลยคนละเรื่องกันเข้าใจไหม สังฆะนี่ตั้งขึ้นมาก็คือเป็นเพียงที่ที่ต้อนรับคนที่ต้องการฝึกตัวเองให้มีโอกาสที่จะเข้ามาฝึกฝนพัฒนาชีวิตได้เต็มที่ยิ่งขึ้นเพราะว่าอยู่ข้างนอกบรรยากาศสภาพแวดล้อมระบบสังคมมันไม่เอื้อท่านก็เลยเปิดโอกาสสังฆะก็คือเป็นชุมชนที่เอื้อโอกาสแก่ผู้ต้องการฝึกฝนพัฒนาตนตามหลักการของพระศาสนานั่นเองก็เข้ามาเองสิใช่ไหมไม่ใช่เราไปคัดเลือกตัวออกมาเขาเข้ามาแล้วเขาก็ศึกษาพัฒนาตัวเองแล้วก็ขึ้นไปก็มีภูมิรู้มีความสามารถก็มาช่วยกันเป็นกัลยาณมิตรเป็นครูอาจารย์สอนคนอื่นต่อไปเป็นระบบสังคมแบบนี้ซึ่งเป็นของกลางๆทุกคนมีสิทธิ์เหมือนกันหมดแล้วแต่ว่าเราจะใช้สิทธิหรือไม่สังฆะนี่ตั้งขึ้นมาเพื่อประโยชน์นี้เพื่อให้มนุษย์ได้มีโอกาสพัฒนาตัวมีการศึกษาเนี่ยเพราะแต่ก่อนนี้ต้องเป็นพราหมณ์เท่านั้นจึงจะศึกษาได้เพราะงั้นเขาไม่ให้ศึกษาหรอกตอนนี้พระพุทธเจ้าตั้งจะเรียกว่าสถาบันหรือองค์กรนี้ขึ้นมาแล้วเปิดโอกาสให้การศึกษาเราก็มีโอกาสเราก็ไปขอเข้าไปใช่ไหมก็เท่านั้นนะก็เข้าไปศึกษาแล้วก็เลยสังฆานี้จะให้มีสถานที่เอื้อมหน่อยเดียวก็จัดเป็นวัดขึ้นมาวัดก็เลยมีสถานที่เมื่องั้นเราก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนดีก็มีสถานที่เอื้อมหน่วยก็วัดก็กลายเป็นสถานที่ที่สร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมให้สังฆะตั้งอยู่ได้แล้วก็ได้มีโอกาสเอื้ออำนวยยิ่งขึ้นในการที่จะเจริญพัฒนาชีวิตในการศึกษานั่นเองตกลงในพุทธศาสนาก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ศาสนาเมื่ออย่างนี้มันก็ต่างกันลิบลับถูกไหมเรายกตัวอย่างเช่นอย่างศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเนี่ยผู้จะมาเป็นนักบวชนั่นก็คือองค์กรศาสนานะคัดเลือกตัวจะเอาใครหรือไม่เอาใครใช่ไหมเอามาแล้วทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ศาสนาต่อประชาชนเขาก็จัดการได้ตามสบายมีระบบการปกครองอะไรก็ทำไปทีนี้ของพุทธศาสนานี่แต่ละคนเขามีสิทธิ์นี่ถ้าฉันไม่มีข้อบกพร่องเรียกว่าอันตรายยิ่งกระทำที่ว่าซ้อมขานหน้ากันแล้วฉันไม่มีข้อบกพร่องฉันมีสิทธิ์เข้าไปนี่เพราะฉันต้องการจะใช้สังฆะหรือวัดเนี่ยเป็นสภาพแวดล้อมเอื้อโอกาสในการพัฒนาชีวิตของฉันสิก็เข้าไปทีนี้เกิดมีคนที่เจตนาไม่ซื่อใช่ไหมถ้าให้ดีก็อาจจะมีสักหน่อยว่าไม่มาตรการยังไงจะได้รับคนที่มีเจตนาซื่อจริงๆต้องการเข้ามาฝึกตัวนี่อย่างในสมัยที่วัดวาอารามคณะสงฆ์เนี่ยได้รับศรัทธามีความเจริญในลาภมากก็เลยเกิดปัญหาทุกทีเพราะว่าเจริญงอกงามมีศรัทธาญาติโยมมากบำรุงกันใหญ่พระกันหลับมานี่พวกที่ไม่มีศรัทธาเจตนาไม่ซื่อเพียงต้องการจะเข้ามาเลี้ยงชีพอยากได้ลาภก็เลยเข้ามาแอบแฝงเข้ามาบอกว่าฉันขอบวชใช่ไหมฉันก็มีสิทธิ์นี่ฉันไม่ได้บกพร่องอะไรก็เข้ามาบวชกันเยอะหมดเลยอ้าวพระก็รับเออเจ้าก็เอามาช่วยกันมาล่ำมาเรียนนะก็พวกนี้ก็ไม่มีความรู้อะไรทั้งนั้นแหละไม่เหมือนอย่างคาทอลิกเขาจะเอามาบวชเขาจะคัดตัวจะตั้งเขาก็ต้องสอนกันมานะต้องจบปริญญาตรีก่อนแล้วจึงเข้าในเขาเรียกว่าเป็นในเซมินารีจะรับเข้าเซมินารีเดี๋ยวนี้เขาแปลเป็นสามเณรอะไรนะอย่างที่สามพรานนี่ก็มีจะเข้าเซมินารีได้นี่ต้องจบปริญญาตรีก่อนแล้วนะขนาดคนที่จะเข้าเซมินารีนะจะเรียนฝึกเป็นบาทหลวงเนี่ยได้ปริญญาตรีมาแล้วอย่างน้อยแล้วก็มาคัดมาอบรมกันแล้วก็ดูอีกว่าทางฝ่ายองค์กรศาสนาจะเอาไม่เอาต้องคัดตัวกันอย่างนี้นะเพราะมาเป็นเจ้าหน้าที่ศาสนาอันนี้ของเรามาอย่างนั้นใช่ไหมเข้ามาปั๊บก็เป็นพระแล้วมีสิทธิเหมือนกันหมดความรู้ไม่มีฝึกตนยังไม่ได้ฝึกแต่เข้ามาเพื่อจะฝึกเกิดไม่มีเจตนาที่ดีเจตนาไม่ซื่ออีกต้องการเข้ามาแอบแฝงมาเลี้ยงตัวหาอาชีพหาลาภเอาละสิเข้ามาแล้วไม่เรียนซะนี่ไม่ศึกษาแล้วนอกจากนั้นยังทะเลถลายอีกอาศัยประชาชนไม่มีความรู้มีศรัทธาผิดเชื่อไสยศาสตร์ไม่เอาพุทธและเอาไสเลยเอาไสยศาสตร์มาเป็นเครื่องมือหาลาภอีกหลอกลวงประชาชนไปกันใหญ่เลย ทีนี้พวกนี้พอมีจำนวนมากก็มีกำลังพอเป็นใหญ่ขึ้นในวัดเอาละสิทีนี้พระที่ตั้งใจเล่าเรียนนี่ประชาบ้านก็ไม่รู้จักชาวบ้านเขามุ่งไสยศาสตร์เนี่ยเขาอยากได้ลาภองค์ไหนที่จะให้ลาภเขาได้ไปหาองค์นั้นทีนี้พระองค์ที่ตั้งใจเรียนดีประพฤติดีเขาก็ไม่เอาด้วยเนี่ยชาวบ้านเป็นอย่างนี้เยอะเลยนะไปหาองค์ที่เก่งไสยศาสตร์เป็นหมอดูก็ยังดีให้หวยก็เอาไม่มีความรู้อะไรเลยให้หวยให้หวยนี่ให้ได้ทุกองค์เชื่อไหมคือเลขมันมีแค่หนึ่งถึงศูนย์คนนี้ให้ไปศูนย์ศูนย์คนนี้ศูนย์หนึ่งคนนี้ศูนย์สองคนนี้ศูนย์สามกี่คนถูกคนหนึ่งก็เดี๋ยวก็ได้เรื่องแหละคนที่ถูกมันก็พูดคนไม่ถูกมันก็แล้วไปเอาแล้วสิลือแล้วองค์นี้เก่งให้หวยเก่งแม่นอันนี้บางทีความบังเอิญผสมเข้าไปเกิดถูกสองสามคนเข้ามาให้ไปซ้ำกันบ้างอะไรเงี้ยเอาแล้วสิจะขึ้นชื่อทีนี้ก็มากันเยอะแล้วได้ลาภได้อะไรอันนี้พระที่เป็นอย่างเงี้ยทั้งๆที่ไม่มีความรู้ไม่มีอะไรเลยเนี่ยคนชาวบ้านก็มานิยมพอนิยมมีลาภขึ้นมาก็มีอำนาจไอ้ลาภกับยศเนี่ยมันมาด้วยกันนะพอมีลาภก็มีกำลังนี่พระที่เล่าเรียนเนี่ยชาวบ้านก็ไม่เอาใจใส่ไม่สนับสนุนแล้วก็คนก็ไม่นับถือทั้งลาภทั้งยศไม่มีต่อมาพระองค์ที่เล่าเรียนที่ปฏิบัติเดียต้องขึ้นต่อองค์ที่มีลาภมียศที่เล่นไสยศาสตร์หรือโหราจารย์หรืออะไรก็แล้วแต่จริงไหมต่อมาองค์นั้นมีอำนาจอ่ะองค์ไหนไม่ดีขับไล่เลยองค์นี้ล่ำเรียนตั้งใจปฏิบัติดีนี่น่ากลัวจะเป็นภัยอันตรายต่อไปไล่ไปซะเลยอย่างนี้ก็มีต่อมาก็กลายไปว่ามีแต่พระประเภทเดียวกันเนี่ยมาอยู่เนี่ยและพระศาสนาจะเป็นไงท่านนี่แหละครับเนี่ยสภาพคฤหัสถ์สังคมไทยถ้าชาวพุทธไม่มีการศึกษาไม่รู้พุทธศาสนาคืออะไรก็ไปนิยมเรื่องไสยศาสตร์เรื่องไม่เป็นเรื่องหาลาภให้แก่ตัวเองต้องการไปหาพระเพียงเชื่อได้ลาภเท่านั้นก็หมดสิต่อมาก็ไม่มีเหลือเนื้อเลยพระศาสนาทั้งการเรียนทั้งพระแล้วก็พระที่ดีก็ไม่มีกำลังอะไรอยู่ก็แทบจะแย่อยู่แล้วแต่ไม่ใช่เป็นอย่างนี้ทั้งหมดนะพระที่ดีก็มีแต่นี่ผมเล่าให้ฟังตัวอย่างเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนกับไม่มีหลักประกันอะไรเลยทีนี้บ้านเมืองก็เลยช่วยเช่นในสมัยโบราณเนี่ยท่านก็ต้องเข้ามาสนับสนุนพระศาสนาเพราะว่าคฤหัสถ์เหล่านั้นน่ะที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยล้วนแต่มีความรู้เคยบวชเรียนมาแล้วสมัยก่อนของเรานี่บวชเรียนแล้วทั้งนั้นนะอย่างราชการที่หนึ่งอย่างพระเจ้าตากสินอะไรทุกท่านเจ้านายในราชวงศ์จักรีนี่ทุกพระองค์บวชมาแล้วแล้วบวชสมัยนั้นต้องเรียนจริงๆนะจะเห็นว่าเจ้านายในราชวงศ์จักรีนี่เก่งภาษาบาลีกันบางองค์นี่กรมพระจันทบุรีนี่ได้พัดปริญญาเก่งๆกันมีความรู้นี่ท่านก็รู้สิว่าอะไรเป็นหลักพระศาสนาเมื่อรู้ก็ต้องร่วมมือกันพุทธบริษัทนี่ก็รู้ว่าเรามีวัดมีพระสงฆ์เพื่ออะไรก็จะได้เปิดโอกาสให้คนที่ต้องการศึกษาพัฒนาตนเจริญสมถะวิปัสสนาเข้าไปศึกษาบ้านเมืองก็ต้องคอยดูแลประชาชนนั่นแหละหนึ่งประชาชนก็รักษาพระศาสนาด้วยศรัทธาที่ถูกต้องศรัทธาก็คือความเลื่อมใสจะเลื่อมใสพระยังไงฉันมีหลักอยู่แล้วเนี่ยหลักของความเป็นอุบาสกนะถ้าลงไปอ่านดูสิองค์ของอุบาสกห้าอ้าวอุบาสกอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วสิมีความรู้แล้วพระยังไงดีจะนับถือไหมทีนี้ชาวบ้านทั้งหลายเนี่ยมีความรู้แล้วก็ศรัทธาพระที่ถูกต้องพระไม่ดีนี่ไม่เอาด้วยอยู่ไม่ได้สึกหรือมังงั้นก็ไปเลยในคัมภีร์อย่างอัตถกถาธรรมบทจะมีท่านไปอ่านดูชาวบ้านเนี่ยพระอยู่เป็นเจ้าอาวาสพระองค์นี้ประพฤติตัวไม่ดีชาวบ้านมาเลยมาทั้งหมู่บ้านขออภัยก็คือไล่เลยชาวบ้านเนี่ยไล่พระนะสมัยโบราณเป็นอย่างนั้นพระนี่ประพฤติตัวไม่ดีไม่เป็นที่ตั้งศรัทธาศรัทธาที่ถูกนะไม่ใช่ศรัทธาเหลวไหลงมงายศรัทธาที่มีหลักที่รู้หลักพระศาสนาเพราะนั้นชาวบ้านพุทธบริษัทก็รักษาพระศาสนา พระสงฆ์ประพฤติดีปฏิบัติชอบท่านรู้หลักพระธรรมวินัยมีเวลาเล่าเรียนตั้งใจศึกษาก็เอามาถ่ายทอดเผื่อแผ่ให้ญาติโยมคฤหัสถ์คฤหัสถ์ก็มีความรู้พอที่จะตัดสินได้อะไรถูกอะไรผิดก็รับนับถือเลื่อมใสพระสงฆ์ที่ถูกต้องก็อยู่กันได้ดีพระก็คุมญาติโยมโยมก็คุมพระโยมคุมพระด้วยศรัทธาว่าถ้าท่านประพฤติไม่ดีไม่มีความรู้ธรรมวินัยฉันไม่นับถือก็อยู่ไม่ได้โยมก็คุมพระด้วยศรัทธาด้วยความเคารพนับถือนี่แหละด้วยการกราบการไหว้นี่แหละคุมพระอยู่นี่พระก็คุมโยมด้วยศรัทธาของโยมอีกเพราะเมื่อโยมนับถือฉันฉันประพฤติปฏิบัติถูกต้องฉันก็เท่ากับมีสิทธิ์สอนเธอนะเธอต้องเชื่อพระที่ท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบมีความรู้ดีท่านก็สอนสิเออทำอย่างนั้นไม่ถูกนะโยมต้องละแล้วก็คนที่เขาเป็นผู้มีฐานะเป็นผู้ที่ได้รับการนับถือในสังคมเขานับถือพระที่ดีพระที่ดีก็เท่ากับได้รับอำนาจจากญาติโยมด้วยกันเองอีกพวกคฤหัสถ์ทั่วไปเขาก็นับถือผู้ใหญ่ในสังคมของเขาที่ดีพวกนี้ก็คุมพวกนั้นอยู่แล้วพระไปสอนพระนี่พูดยังไงต้องอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นหลวงพ่อในชุมชนชนบทสมัยก่อนนี่พูดอะไรวาจาศิษย์เลยนะอย่างสมัยหลวงพ่อผมเนี่ยมีงานวัดอ้าวเราก็ต้องการคุมให้ประชาชนเนี่ยไม่ทะเลถลายงานเงินมหรสพอะไรการกิจการชุมชนเอาไปไว้ในวัดให้หมดท่านอย่าไปนึกว่าทำไมไปมีการมหรสพรื่นเริงในวัดเป็นวิธีของโบราณเขาเมื่อไปอยู่ในวัดแล้วอะไรมาคุมได้หมดอ้าวเมื่อมหรสพไปอยู่ในวัดพระก็คุมได้แหละหนึ่งศรัทธาชาวบ้านเองจะไปทำอะไรเลวไหลในวัดไม่ได้นะบาปอ้าวและเนี่ยหนึ่งและสองหลวงพ่ออยู่ที่กุฏิเนี่ยแม้แต่ทะเลาะกันนะบอกหลวงพ่อมาแล้วเท่านั้นแหละเพราะบอกหลวงพ่อมาแล้วเราหยุดหมดเลยนะพวกที่ทะเลาะกันจะตีกันเนี่ยหลวงพ่อพูดคำเดียวคำไหนคำนั้นเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้อันนี้เขาก็เอามหรสพไปไว้ในวัดเพราะว่ามันคุมอยู่ไม่ให้ทะเลทลายสมัยนี้มหรสพไปอยู่นอกวัดเป็นไงครับมันไปได้ทุกอย่างเลยใช่ไหมมีอะไรยิ่งกับซ่องโซเพณีอีกไปกันได้สารพัดเลยเนี่ยเพราะมันไม่มีระบบควบคุมทางศีลธรรมนั้นโบราณเนี่ยเขาเอากิจกรรมสังคมทุกอย่างมาไว้ในวัดแม้แต่ที่เรียกว่าเป็นของชาวบ้านเพื่อคุมอยู่จะแยกส่วนกันนะส่วนนี้เป็นส่วนสำหรับพุทธาวาสเขตที่ประชาชนเข้ามาจัดอะไรต่ออะไรงานฉลองบูชาสนุกสนานอะไรต่ออะไรอยู่กันในแถบนี้ส่วนแถบนี้เป็นสังฆาวาสส่วนให้พระอยู่กันสงบไม่ยุ่งกันและพระก็เหมือนกับมีบารมีคุมจากส่วนที่สงบนั่นแหละมาถึงฝ่ายนี้หมดเลยทีนี้ถ้าระบบของเราเป็นอย่างเดิมใช่ไหมก็แปลว่าประชาชนได้คุมพระได้อยู่แล้วด้วยศรัทธาทีนี้ประชาชนคุมอีกชั้นหนึ่งก็คือว่าตัวแทนของประชาชนในระดับสูงขึ้นไปก็คือผู้บริหารผู้ปกครองบ้านเมืองขึ้นไปถึงองค์พระประมุขของชาติท่านเหล่านี้ก็เหมือนทำหน้าที่แทนประชาชนเวลามีเรื่องใหญ่ๆเกิดขึ้นมาก็ไปทำหน้าที่แทนอันนั้นถ้ามีพระประพฤติไม่ดีอะไรแต่ไรมีคนเข้าไปแอบแฝงในพระศาสนาหาลาภหาผลอะไรไปเลี้ยงชีพไปในทางไม่ถูกต้องแทนที่ว่าชาวบ้านจะต้องไปทำเองถ้าทำลำบากก็อีกชั้นหนึ่งก็คือให้ตัวแทนของตัวเองก็คือผู้ปกครองผู้บริหารตั้งแต่เจ้าฟ้ามหากษัตริย์เนี่ยท่านไปจัดการท่านก็ไปดำเนินการเช่นไปปรึกษากับพระสงฆ์เออมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นในพระศาสนาจะเอายังไงกันแต่ก่อนนี้ก็มีหลักอย่างจักรวรรดิวัดบอกแล้วนี่ข้อสุดท้ายเลยนะจะบอกเลยว่าหน้าที่ของธรรมราชาราชาผู้ทรงธรรมเป็นจักรพรรดิเนี่ยวัดข้อปฏิบัติของพระองค์ข้อสุดท้ายคุมท้ายก็คือว่าต้องหมั่นไปหาสมณะเพื่อไปสอบถามว่าการใดดีการใดไม่ดีอะไรควรจะทำยังไงปฏิบัติเพราะนั้นพระมหากษัตริย์จะเดิมมาก็จะต้องพบกับพระเป็นประจำท่านใกล้ชิดกันมากอย่างในหลวงรัชกาลที่5กับสมเด็จบางองค์นี่โอ้ยใกล้ชิดกันเป็นกันเองเราได้ยินนี่อย่างสมเด็จโตงี้รู้จักสมเด็จโตทุกองค์หลวงพ่อโตแหละหลวงพ่อโตท่านก็คุ้นกันมากกับในหลวงใช่ไหม ดยเฉพาะรัชกาลที่4นี่ท่านก็ล้อกันได้หยอกกันได้ก็ไม่มีใครจะไปว่าพระมหากษัตริย์ได้ใช่ไหมใครจะไปเตือนล่ะคอขาดก็พระนี่แหละหลวงพ่อโตท่านก็เตือนบางทีท่านก็ถืออะไรนะจุดเทียนไปกลางวันไปเข้าวังเอาในหลวงก็เอ๊ะครัวโตจุดเทียนมาทำไมกลางวันไม่ได้มืดอะไรครัวโตท่านก็พูดอะไรบางอย่างเป็นการที่ให้ทรงทราบเองคล้ายๆเตือนพระสติบางครั้งในหลวงก็ทรงกริ้วมากนะครัวโตทั้งที่นับถือสนิทกันงั้นไงไล่ครัวโตออกจากแผ่นดินเลยนะรัชกาลที่สี่เคยไล่ใช่ไหมครัวโตท่านก็เอ้าไล่เราทำไงไล่ท่านก็เข้าไปอยู่ในโบสถ์ทางฝ่ายบ้านเมืองมาท่านบอกเอ้าฉันออกจากแผ่นดินของพระเจ้าแผ่นดินแล้วว่างั้นฉันอยู่ในเขตของพระพุทธเจ้าในสีมาสีมานี่พระเจ้าแผ่นดินยกให้แล้วนี่ใช่ไหมเป็นวิสุงกามาสีมาเวลาจะผูกสีมานี่พระเจ้าแผ่นดินต้องยกให้แล้วไม่ใช่เขตของพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินไม่มีสิทธิ์ครัวโตท่านก็บอกว่านี่ไม่เกี่ยวแล้วนะท่านออกจากแผ่นดินของในหลวงแล้วท่านก็อยู่กันได้จนกระทั่งในหลวงหายพิโรธในหลวงก็ทรงเลิกเอาโทษเลิกเอาโทษก็กลับคืนอยู่แผ่นดินไทยได้ครัวโตก็ออกจากโบสถ์อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยท่านก็เอาแรงๆเหมือนกันก็เป็นอย่างเงี้ยเจ้านายพระเจ้าแผ่นดินผู้ปกครองบ้านเมืองก็ทราบหลักพระศาสนาแล้วมีการติดต่อสื่อสารปรึกษากับพระสงฆ์อยู่